Börje, vad händer? Han bara gick av på mitten. Jag vet inte, han satt och lyssnade på sitt headset och så plötsligt... Yes. Och så yes. Började han säga gorgonzola. Portalit. Goda. Okay. Det där är början på en låt, eller hur Max? Goda, goda. Nu kommer det med goda. Eller en reklam. Okej, jag tror vi har våran Nej, våran det här är ingen intro. Jo då, där har vi det. Jag plockar fram gitarren. Yes! Spela lite Wonderwall för oss. Kör vi nu goda i D-moll. Okej. Sjung då, Max? Nej, jag kan inte sjunga. Okay. Okay. Jag sjung på dop idag istället. Anyway! Vi tar och påbörjar avsnittet här. Till Nördliv, en podcast om spel och nörderi av alla slag. Dagens datum är den 3/12/2016. Det här är avsnitt 96. Vi är nästan där, det är nästan 100. Det är inte helt 100 helt enkelt. Idag kommer vi ta upp bland annat angående Shadowverse och Dragon Age Origins i Spel och Fokus. Vi tar upp lite nyheter angående att 5000 svenska hushåll fortfarande har uppringt internet. Ny trailer angående Mass Effect Andromeda, lite PlayStation Experience och Netflix har nedladdningen nu. Veckans diskussion den här veckan är hur ska spelupplevelserna på VR utvecklas, och sen har vi lite nördämnen med Code Geass har 10-årsjubileum. Jag har sett Suicide Squad, Carl har sett första avsnittet av Shooter. Och med, vi har även ett lyssnarmail någonstans där i slutet. Och med det så hoppar vi direkt in med att det är jag som är Rob. Och med mig idag så har jag Fredrik. God dag. Max. Nice save. Och Carl. Hej. Vadå? Jag ser ingen haj. Nej. Ja. Men hade han ju också usla skämt. Jag vill också ha några. Du är väl en göteborgsost. Som sagt, inte helt hundra. Jag tror inte vi är helt hundra här ens. Det här avsnittet. Hårt salut för dig med smör. Fredrik, du kan ju inte köra ostar den här veckan igen. Det är liksom lite uttjatat. Vi har redan kört ostar nu. Du får det är gott. Får gå över på... Jag föredrar hushållsost i alla fall. Smörsotter kör vi. Oh, wow. Utan, när vi inte blir allt för cheesy här så tar vi och går direkt in i spel eller gaming i fokus. Jag lämnar över... vad heter det? Jag lämnar över talet, mikrofonen, whatever, till Max. Shadowverse, vad du säger. Ja, det arla bra. Shadowverse, ni vet vad Hearthstone är? Card game on the computer, så att säga. Mm-hmm. Och så tänker ni, hur gör man det bättre? Det går väl inte? Jo, du gör så att du tar bort allt Warcraft-relaterat och sätter in anime istället. Instant success. Och jag som tänkte säga att man tar bort korten så blir det genast bättre. Ja, bara ett spelbräde som du kan klicka på. När man tar bort korten och ersätter dem med riktiga 3D-figurer istället som man slåss mot på det sättet. I och för sig skulle du kunna få det bra också. Genast mycket bättre spel. Men i alla fall, go on. Ja, Shadowverse. Ganska robust liksom kortspel på datorn. Typiska det här, du köper packs, du bygger din egen lek. Och det finns ju också vissa grejer som skiljer det från Hearthstone. Det är fortfarande det här samma principen att du har ett kort som kostar en form av, jag vet inte om någon kallar det för mana, men vi säger det i alla fall. Så du har mana och du säger att det här kostar 3 mana eller något sånt där. Och för varje tur när det börjar din tur så får du ju en till maximum amount of mana och den fylls ju upp till 100. Ni vet väl hur kortspel fungerar, antar jag. Svar nej, men gone. Ja, som sagt, varje tur får du en mer maximum mana och det gör så att du kan spela starkare och starkare kort varje gång. Mm. Okej. Okay. Mm. Och makes sense. Ja, på så sätt är det ganska detsamma. Det som det skiljer sig på, du har olika, jag vet inte om de kallar det för heroes eller leaders eller vad de gör, men du har olika hjältar som du väljer och du har då tillgång till olika typer av kort. Du kan till exempel, för att få tag i Bloodcraft så måste du spela vampyren. Då kan du få tag i Bloodcraft-korten och bygger liksom lek runt hans speciella trait som är Vengeance. Du har oftast, du börjar med 20 HP och när du kommer har 10 eller under så aktiveras Vengeance. Och det gör oftast att dina kort gör ibland mer grejer. Du kan säga, ah, jag spelar ut den här lilla minionen. Och den gör ingenting speciellt, men om du har Vengeance aktiverad så kanske den blir lite starkare, eller att du kanske får dra ett extra kort eller lite sådana grejer. Och alla har väldigt unika, det finns ju till exempel en draknisse man kan spela som har mycket drakar i sina kort då, och de har något som heter Overflow, och det betyder att när du har 7 maximum amount of max mana så kommer de ofta att göra något speciellt, bli lite starkare eller liksom vissa såna här saker. Och det är rätt okej grejer. Det enda mer som det, de har en speciell evolution grej att efter 5 turer så kan du evolva 2 eller 3 kort. Om du kör först, om det är du som börjar turen, så kan du bara evolva 2 gånger. Spelar du som 2 så kan du evolva 3 gånger för att jämna ut lite här vem som går först och sådär. Och det är lite häftigt. För att det kan verkligen, den delen vänder väldigt mycket. Att du kan evolva nästan alla creatures, eller om man ens ska kalla det creatures. Så att, lite småskojigt där att man kan, det finns, alla kort har ett artwork och en evolvad version av sitt artwork, om man säger. Så ibland så kan du behöva, du vill spara de här evolve till sina starkaste kort, så när du spelar den och sen så evolvar du den så blir den ännu starkare. Men ibland så sitter du i den situationen att shit, jag är körd, jag måste evolva den här lilla grunten till en liten bättre version. Men det är kul att det finns artwork för alla kort, icke-evolvade och evolvade då. Så ibland så vill man evolva kort bara för att se hur de ser ut, om de liksom blir lite starkare och sånt där. Så att, ja, det är god variation med alla olika hjältar, och man bygger ju speciella lekar som bara har tillgång till sina egna kort nästan. Det finns ju vissa neutrala kort som alla har tillgång till, men har du spelat Hearthstone så kan du hoppa in i det här nästan direkt. Och men det är som sagt, man får vänta, det är väldigt ett anime-tema. Jag ska inte säga att det är som, det tar inte anime från olika anime, utan det har en anime-stil bara. Det är helt originala karaktärer och sånt där. Så att man kan inte förvänta sig att karaktärer från ett favorit anime finns där inne. Så som ja. I Warcraft. Tyvärr. Jag som hoppades på att kunna spela. Men är det så att, finns det någon möjlighet att man kan hitta ost i spelet? Självklart. Ett original soundtrack har det definitivt. Jag vet inte om det är skapat i studion i Göteborg möjligtvis, men musik har den. Finns free to play. Det är bara att köra, ladda hem från Steam och köra sig glad ut. Spelet är gjort från grunden till Android och iPhone. Oj då. Telefoner. Så att man kan, det fungerar jättebra att spela på PC, men man märker ibland att varför är de här knapparna så stora och varför glittrar det och kring det jag klickar varje gång. Det är för att det liksom, man ser att det var från början designat för en touchscreen och skjutit över hit sen. Så att... Det är lite småskojigt. Jag spelade lite då och då bara för att jag föredrar anime artstylen över Hearthstone Warcraft-grejen. Men det är lite småskojigt att köra. Så att... Det är Shadowverse. Det. Ja, det låter bättre. Tack så mycket, Max. För att ja, varsågod, varsågod. La fram det där. Det låter tyvärr inte som ett spel för mig, men vet du vad, Max? Vet du vad som är ett spel för mig? Vad är det? Vad är det, Rob? Berätta. Det är Dragon Age Origins. Va? Ah, är det något det, för dig verkligen? Det är ett bra ett spel men för mig. Men du tycker ju inte om spel. I det här fallet så gör jag det. Jag gör ett undantag för Dragon Age Origins. Vilken tur. Ja, precis. Dragon Age Origins, för de som har levt under en sten sen det kom ut, var det 2010 eller något sånt där, tror jag. Så är det ett RPG-spel där du springer runt som en snubbe och spär på monster och fiender och grejer. Det är ett väldigt typiskt RPG fast i western stil. Det känns väldigt inspirerat av ja, RPG-spel som är från västern, typ Diablo och sånt där liksom. Det är Diablo och Baldur's Gate speciellt. Men det såg ju som en successor till Baldur's Gate-serien vad jag har för mig. Det är väldigt, det är väldigt Dungeons and Dragons är det. Nu när jag faktiskt har spelat en del Dungeons and Dragons så märker man influenserna faktiskt, gör man. Vilket är någonting jag aldrig kan av OC igen. Så jag kommer att jämföra alla såna här spel till Dungeons & Dragons från och med nu. Men i alla fall. Dragon Age Origins. Även fast det heter Origins så är det faktiskt det första spelet i en serie. Så det är inte en prequel till ett annat spel. Vilket var jag trodde det var när jag köpte det. Eller när jag först hörde talas om det faktiskt. Jag måste erkänna att första gången när jag köpte det här spelet, när det kom ut, så köpte jag det egentligen enbart för att man fick en extra armor till Mass Effect 2 som kom ut, skulle komma ut bara någon månad senare. Men sen insåg jag, men det här är ju ett skitcoolt spel när jag väl spelade, så jag var glad. Men jag tog och införskaffade mig nu Dragon Age Origins på Origin, deras Black Friday sale. Jag köpte det för typ 60 spänn eller någonting. Och då är det Ultimate Edition, all DLC, så att det ska bli trevligt att spela igenom det igen. Jag kan förklara lite vad spelet handlar om också. Det här utspelar sig i en fantasyvärld som heter Therethides, har jag för mig. Nej, det kanske inte är. Jag kommer inte ihåg vad den heter nu. En kungadömet räcker vad de slår. Ja, Ferelden är den världsdel som man springer runt i. Och den är väldigt medeltidsinspirerad, är den, fast med magi. Och stora shoulder blades. Eller shoulder guards. Det hade jag nästan glömt bort att vara med faktiskt. När jag satt och spelade. Så, fan vilka stora jävla shoulder pads som de har. Fy fan. Men i alla fall. Det är i den här världen då. Så magi är på riktigt. Det finns också massa monster. Som kallas för Darkspawn. Vilka är... Det är lite otydligt, men de är typ människor som har blivit korrupterade ungefär. Och de dyker upp lite då och då i form av vad som kallas för en blight, där de blir ledda av en archdemon, vilket är en stor badass dragon. Och det är som sagt Dragon Age. De lever i The Dragon Age, vilket är hur de signifierar århundraden. Och De står nu inför en blight och folk är lite skeptiska över vad det faktiskt är det. Du spelar som valfri ras. Man kan välja mellan människa, alv och dvärg. Du kan vara man eller kvinna. Vissa av raserna har också, du kan välja vart någonstans i världen du är från eller vilken origin du har. Spelar man som människa så tror jag att man är... Spelar man som... Ja, du får även välja tre olika klasser. Du kan vara rogue, mage och warrior. Spelar man som warrior, vilket är vad jag gör, och en människa, så är man alltid en noble. Och det är den origin man får då. Så första biten av spelet är annorlunda beroende på vilken klass, vilken ras och så man väljer. Och vilken origin, upbringing, whatever man har. Så jag vet faktiskt inte vad antalet är, men jag tror det är upp mot en 6-7-8 någonstans där unika origin man kan uppnå eller som man kan spela. Jag har som sagt bara spelat Warrior, vilket är det jag nästan alltid spelar i sina spel. Och man blir rekryterad av ett gäng som kallas för Grey Wardens. De är det sista stoppet mot en Blight. Det är de enda som kan döda en Archdemon. Och det händer lite grejer, vilket sätter dig i ledarskapet för de här snubbarna då. Och du ska helt enkelt försöka rekrytera folk, rekrytera stora faktioner och sånt för att leda dem mot den här Blighten då, och så att världen inte tar sig över av de här hemska Darkspawn. Med det så får du lite kompanjoner som du kan välja mellan. Jag tror man har med all DLC så har man kanske en 6-7 stycken olika kompanjoner man kan ha med sig, eller som man kan ha att välja på. Du kan ha med dig, inklusive din huvudkaraktär, så kan du ha med dig 3 stycken i varje, när du går iväg ut från ditt camp och springer runt i världen. Du kan även prata med dem, och det är ju BioWare som har gjort det här spelet. Så att det är väldigt BioWare i med det att du kan prata med dina polare, dina kompanjoner, dina companions, och öka det hur mycket de tycker om dig, och då får du lite mer options. Du kan ibland få quests från dem och sånt, så att det är, och det fördjupar den lite i att de inte bara är folk som springer omkring med henne och ibland säger någonting. Och vissa saker ändras beroende på vem man har med. Det är väl, har man spelat något med BioWare-spel så vet man vad jag pratar om. Och har du fått lega med någon? Inte än den här, det kommer senare. Men jag vet, men när jag spelade igenom spelet första gången så gick jag för Morgan är het som fan. Plus att hon rösten görs av Claudia Black, vilket är stort plus också. Så Origin är ett av de bästa spelen i den här serien. Tvåan var okej. Och Inquisition har jag inte spelat klart, men jag köpte också det på ren, så nu kan jag faktiskt spela igenom skiten istället för att köra den nedgraderade versionen på 360 som jag gjorde förut. Så vi får se vad jag har att säga om det om 300 år när jag väl har spelat klart skiten. Jag sätter ett alarm redan nu. 300 år. Hur mycket är det i minuter? Jag är faktiskt inte säker. Du kan dela det på 60 eller något sådär. Gånger det med 60. Jag delar det på 60. Så, nu är du satt. Okej, bra. Jag gör det. Matti är inte min starka sida. Men jag tycker att det är jättebra spel i alla fall. Det märks att det är lite äldre. Grafiken är inte alltid den snyggaste. Och sen har du den där roliga blood splatter-grejen. Vilket gör när du är i combat så slår på folk, så får du blood splatter på dig. Och vilket kan leda till, om man inte stänger av persistent blood splatter, så, eller blood, persistent gore tror jag det heter. Så när du går runt i så här konversationer och sådär, så är du täckt med blod. Vilket är ingenting som uppmärksammas av karaktärer någonstans i världen. Men det leder till att man står och pratar, ja, nej, jag ska hjälpa dig att hitta din son eller något där, och så är man täckt med blod bara. Och den här personen bara, tack så jättemycket. Så här, man don't worry, I'm an expert. Ja. Men å andra sidan, vad skulle de säga liksom? Det kommer en kille, jag kan hjälpa dig med det här. Om de säger, han är helt täckt med blod, ska du säga, varför är du täckt med blod? Fan, då kanske han omhugger ihjäl en, vet du? Ja, du kan jättegärna hjälpa mig. Det är inte allt för illa då, men det är när folk kommer upp till en så här, snälla, kan du hjälpa mig? Liksom, så här, och, ja, uppenbarligen blod, är ju duktig på att mörda skit. Så. Ja, det är lite roligt bara, är det när det kommer så där. Men jag skulle definitivt rekommendera folk som gillar RPG-spel och sådär, som är lite mer immersive, till det här, för det är väldigt bra. Röstskådespeleriet är bra för det mesta. Mycket bättre än i många andra spel som jag har spelat när det kommer till RPG och voice acting och sånt där. Och animationen är lite föråldrade, men det är för att det är ett lite äldre spel också. Och storyn är enorm och helt värt att spela igenom. Det är ett så här jättelångt spel också. Jag har spelat typ 10 timmar kanske av det nu, och jag har inte tagit mig an någon av de stora missions än. Jag har gjort liksom början biten där man blir en Grey Warden och så, och sen så har jag resten, jag bara gått runt och gjort side missions, för att det tar en miljon år. Så att den har ju en speltid på 50 timmar plus typ, Så är man förberedd för det, så är det helt, så är det helt Ja, men det är ett bra spel. Det har mycket bra val, skulle jag vilja säga. Mycket bättre än något av de andra Dragon Age-spelen. Nästan till och med borderline mot Mass Effect, för det är oftast i main storyn är det där att du är Grave Warden och du ska runt och samla hjälp mot den här blighten. Så du måste rekrytera allies, och oftast nästan alla ställen du går till har två stycken olika faktioner som slåss mot varandra, och du får oftast välja att hjälpa en av dem. En annan sak som är ganska rolig, och vilket är annorlunda från Mass Effect gjort, det är ju att du kan ju förlora companions också. Om du går allt för mycket emot det som de tycker eller är alldeles för elaka mot dem, så... Och i vissa fall kan du faktiskt be dem att bara ge sig av också. Sen finns det vissa companions som du kan missa totalt också. Det där är ju ett arv sen Baldur's Gate, för så var det ju där också. Jag kommer ihåg att reta upp en snubbe, han var så här, han bara stack. De kan till och med han sa inte ens hej då, han bara gick. Och karaktärerna är ganska eklektiska också, om man säger så. Så att det finns, man har ju alltid, man har minst en favorit i alla fall av alla companions man har. Så att jag gillar sånt när man bryr sig om vad karaktären, och även companions man har ju storier också, sånt som väver sig in i den överliggande storyn, speciellt några stora av dem också som är väldigt viktiga för main storyn. Så att jag gillar när sånt, den inte bara handlar om huvudkaraktären också. Har du kommit till skogen än där man ser att det är alver och varulvar? Som sagt, jag har spelat spelet genom hela spelet förut, har jag gjort. Så att, jag har ju sett det. Och ja... Jag kommer bara ihåg det starkaste från min där var ju att jag gick igenom det stället och bara slaktade varulvar. Och kände att dö. Hela vägen slaktade mig in tills jag kom till varulvarnas ledare. Och sen så vände jag och slaktade alla arver och sa, vi ska hjälpa varulvarna, varulvarna måste leva, de är de bästa vännerna man kan ha. Jag kommer bara ihåg den skiften, att liksom alla varulvar ska dö, tills jag fick tala med deras ledare, då var det alla alver ska dö. Ja, men visst, jag kunde botat varulvarna, men det är roligare att ha en armé av varulvar och vara på den goda sidan av deras ledare. Det var det viktigaste. Inte det valet jag gjorde, ska jag tala om för dig. Men jag är easily swayed by appearance. Så att... jag kan inte spela annat än good guy i sådana här spel, så att jag väljer ju alltid det bästa valet. Men jag är alltid på sidan av mages också, för jag gillar inte hur de blir treated direkt i de här spelen. Filosofin för det där är ganska intressant. Men i alla fall, jag tror att det är nog om Dragon Age Origins för den här gången i alla fall. Ett riktigt bra RPG, äkta RPG. En klassiker från 2010-talet. Ja, precis. 2009. En modern klassiker, som man säger. Fast egentligen 2009 är från 7 år sedan, nästan 8 år sedan nu. Så att, det är en klassiker, även i ålder. Men i alla fall, vi går vidare. Vi har lite nyheter att ta sig an, så jag bollar över till Max som har hand om den här veckan. Nice pass. Vad bollade över, jag passande tog emot. Jo, vi förstod. Sen gav vi varandra tummen upp och liksom den här, och en smiss på stjärten också. Nej, då kunde du gett bollen till mig, då hade du inte behövt kasta den. Så, nyheter denna vecka. Visste ni att det fortfarande finns hushåll som använder sig av det här goa modemen som man ringer upp? De hör fortfarande den här goa tonen med att det verkligen skriker och... Ja. Mysigt. 5000 hushåll finns det i Sverige, som fortfarande har sådana. Alltså, jag har svårt att tro... Jag har både svårt att tro på det, och samtidigt så är jag liksom inte förvånad. Vi satt liksom och diskuterade det. Det borde liksom inte ens gå att ladda en hemsida, men med reklamen lär ju buffra för att kunna ens komma fram. Ja, jag förstår inte riktigt hur de... Sitter de också på så här gamla datorer också med Windows 95 eller Alltså förmodligen, man kan ju tänka det, om man har så pass urrollad uppkoppling så lär man väl vara nöjd med den liksom, och då sitter man också och bara inne på, ja jag vet inte vad som var populärt för länge sedan när det kommer till hemsidor, men ja. Alltså jag är inte säker, alltså det jag har, som Max säger, jag har väldigt svårt att tänka mig att man skulle kunna ladda någon sida ens i dagsläget. Det gäller ju i så fall så här jätteminimalistisk sida, men jag kan inte tänka mig, även Facebook skulle ju inte gå att kunna ladda liksom. Och Aftonbladet med 41 miljarder reklamer ut. Ja, du kan ju inte måste ju streama bara, någonting. De måste ju bara använda internet för typ e-mail i så fall. Textbaserade webbläsare. Det tar en dag att skicka ett mail med en bild. Liksom. Mm. Mm-hmm. Ja, men jag kommer ihåg, alltså, det, för de som kanske inte har upplevt ett sånt här modem som är lite av den yngre varianten. Jag känner mig gammal, men det är bra. Med ålder kommer visdom, säger vi. Och ladda upp en bild. Hur man, liksom, man såg att bilden långsamt så här laddades upp med liksom ett streck i taget alltihop. Mm. Och liksom, man ser att ah, där, då kommer den, ja, det var en bild, okej. Okay. Nästa. Och så formas liksom, så hoppar allting runt för att allting har inte laddats än riktigt. Det kommer in så nya saker, så hoppar det runt och så, ja. Mm. Ja, men fan, folk gnäller, jag har hört folk gnälla liksom, ah, fan vad lång tid det tar att ladda den här bilden som är på typ 4K-bild eller någonting. Så, ja, det tar en stund. Ja, det tar ett par sekunder att ladda den. Fan, när jag var ung... när jag var i mitten av tonåren någonstans, så hade vi fortfarande dial-up, hade jag. Eller jag måste ha varit kanske 13-14 någonstans. Och fan, ladda en bild på typ... Som var... Vad? Kanske 480 gånger någonting liksom... Det gick ju inte. Det tog ju fan 5 minuter att ladda liksom toppbiten av det. Det var inget... Porr var liksom, nej. Det gick inte. Hade man inte tålamod, då ville man inte ha. Då konsumerade man inte så snabbt, utan då fick man nöja sig med det man fick. Du gick in på någon sida med massa bilder och så laddade du upp dem i andra tabbar som stod och laddade i bakgrunden samtidigt som du gjorde annat. Du försökte sitta och chatta med någon. Du värmde upp det liksom, så att säga. Det så här. Mm. Ja, men YouTube hade ju inte, gick ju inte liksom. Såna, YouTube fanns ju inte ens då, men... Nej, då var det mer värt att spara ner lokalt faktiskt. Mm. Ja. Jag kommer ihåg, jag satt hemma och så, jag föll på med så här ljudfiler och liknande. Så jag satt, ja men nu ska vi tanka ner lite roliga ljud här. Och så satt jag och ringde upp och sen, okej, nu gick vi in på en hemsida. Så klickade man och laddade ner och väntade och väntade. Den var på 500 kilobit. Det var tog ett tag. Men så tog man ner 30 sådana filer och så skrev man, wow, nu har jag verkligen utnyttjat det. Det är så jävla nice att kunna ha internet hemma. Ja. Mm-hmm. Vilken lyx du lever i. Ja, jag gjorde det. Det var ju liksom så här, man hade ju det är inte som nu. Vi hade ju inte 5 miljoner datorer liksom. Jag menar, jag tror när jag åker hem och är hemma hos familjen med mamma och mina bröder, så är det vad typ så här 5-6 datorer som alla är uppkopplade till internet samtidigt, inklusive alla mobiler i hushållet. Precis. Också. Och så du på dial-up, det var en dator. Vi hade, även om jag hade min egna dator, så var inte den kopplad till internet. Jag hade bara en dator där jag kunde liksom ha skrivprogram och sådär. Kanske ibland, om jag hade tur, få koppla upp den till internet. Men vi hade alltså en huvuddator ute i hallen som var, det här är internet på den liksom. Det var där man satt om man ville sitta på internet. Så... Mm. Om du hade tur så hade du fått ett litet spel i ett flingpaket. Ja, ladda ner spel på internet. Det var ju liksom... Vad morsan kände någon som hade något bredband eller något sånt där, ADSL eller något sånt där skit liksom, som var det var ju high liksom. Om jag tror de exakta så här. Den personen pratade hon med för att få nedladdade spel liksom. Jag kommer inte ihåg det var liksom de exakta, langade här, av nedladdade tekniska spel och specifikationerna så. Men jag kommer ihåg när jag var liten, så bodde vi den lägenheten vi bodde i, så var vi jävligt tidiga med att få just bredband. Och det var inte via fiber eller så, utan det var väl fiber to the basement som man säger förmodligen. Men att det var typ så här, jag vill komma ihåg att det var typ så här 10 megabit eller sånt där. Och det här var typ 2003 eller sånt där, och det var coolt. Men Carl, 2003 var det ungefär den tiden då jag var 13-14. Mm. Så att, och vi fick ju bredband eller ADSL eller vad det nu heter det, efter det. Och då hade vi ju kanske 5 megabit eller något. Vad häftigt, man gick in på Aftonbladet och det laddade direkt. Man bara, wow. Sen så var ju jag 7 år gammal också, men ändå liksom det. Jag har Max. Det räcker väl för den nyheten. Jag tänkte precis avbryta er där och säga att det är roligt att det fortfarande finns 5000 uppringda hushåll här i Sverige. Och vi får se hur länge de faktiskt finns kvar. Men någonstans så känner jag att de sätter gränsen att nu erbjuder inte vi den här tjänsten längre. Nej, det är ju säljstoppat så i alla fall hos oss för länge sedan. Så att jag menar. Ja. Ja, nej, det är ingen som sagt, längre. Mer nyheter. Yes. Visste ni att Netflix kommer tillåta nedladdning av sina originalserier som de släpper? Mm-hmm. Jag visste faktiskt det, Max. Ja, vi gick igenom det innan podcasten. Så jag skrev om du ställer frågor måste man vara så här, ja, så säger du det. Ja, men tänk. Du tell. Jo, det visar sig att de ska tillåta nedladdning. Det är inte mer än så. Mm. Men Max, hur gör man då? Ja, bra fråga Carl. Jo, den blir nu. Om du har ett Netflix-konto så följ de här enkla stegen för att ladda ner. Steg nummer 3 kommer förvåna dig. Det är en blandad. Jag har lite clickbait i min guide också här, så. Om vi säger wow. Så här, det här, jag tror att vi kommer ju se HBO och de andra försöka ge sig på det här också nu. För om Netflix ger sig an det här, då kommer de andra komma strax därefter. Ja, ja, men det är ju det här konkurrensgriten. Det är ju klart att de kommer. För just nu är det ju bara deras egna grejer som de erbjuder. Mm. Men det kommer nog inte vara lång tid kvar innan de får lyckas få sig till sin licenser och faktiskt så att folk kan ladda ner vad som helst som är på precis. Netflix. Så att, det är ju klart att de kommer att konkurrensen kommer säga okej, det här kan vi inte gå med på. Vi måste ju också göra det här även om vi inte tycker om det, antar jag. Ja, det är ett jättebra steg i alla fall. Ja, jag vet inte mer vad som har något mer att säga. Välkommen funktion. Jag kommer använda mig av det mycket faktiskt. Jag tänkte faktiskt fråga det om det var någon som faktiskt tänkte använda det. Jag pendlar ju till jobbet. Jag sätter mig på ett trevligt litet pendeltåg och sen så åker jag och så att jag menar då kan man ju slå ihjäl den tiden med att kolla på någonting och så har jag kan man slå ihjäl någon så med telefonen. Nej. Ja, det är ju bättre att titta på en film eller slå ihjäl någon antar jag. Personligen så kommer jag nog inte använda det så jättemycket. Inte heller. Nej, så att, men i alla fall, moving on. Jag tycker det är bra att den finns. Mer nyheter. Mass Effect Andromeda. Nu har vi äntligen fått en gameplay-trailer. Och med tanke på BioWare så lämnar vi väl tillbaka till våran BioWare-representative Rob här som har sett den här trailern. Och vi skulle gärna vilja veta vad du tycker om den. Sen när vart jag BioWare representative här? Det vart du efter ditt tal om Origin, så. Okej, fine. Ja, nej, men vi har ju fått en official gameplay trailer med lite mer mums. De hade ju en så här 4K gameplay trailer här för ett tag sedan, men det här har ju massor med grejer där de visar upp lite värdare combat och ja, men det är ju mer av det gamla goda från Mass Effect 1-3. I och med att du har ju samma typ av dialoghjul som du hade där i. Och det ser ut som att du har liknande klasser eller lite sånt där. När det kommer till vilka powers du har och sånt. Och vapen. Och så ser ju väldigt likt ut, armors och sånt också. Men de har ju, det ser lite mer futuristiskt ut. Vilket säger ju någonting med tanke på att Mass Effect 1-2 utspelar sig vad? 2200 någonting. Så om det blir mer futuristiskt än så, då är det futuristiskt. Då är det är, vad säger de? Mint? Jag vet inte vad de coola kidsen säger nu för tiden. Det är coolt i alla fall. Och de visar ju upp lite nya karaktärer och inklusive huvudkaraktären då, The Pathfinder, Rider heter de. Och de har ju gått då, precis som man har sett i cinematic trailern, så är det ju istället för basversionen av karaktären är en kvinna istället för en man som det var i originaltrilogin. Vilket är intressant. Och man fick se henne, hon ser väl okej ut. Det var folk som gnällde lite på att de tyckte att facial animations var lite opolerade. De var lite såhär, och Mass Effect och BioWare har ju då gått och sagt att vi håller på att fixa på det fortfarande. Ta det lugnt. Spelet kommer inte ut än förrän i vår. Så. Men Vi fick se lite mer combat också, vilket var intressant. Man kan ju hoppa nu. Man har någon sån här grej som... Jag vet inte hur jag ska beskriva det riktigt. Det ser ut att vara någon sån här charge jump typ. Du typ hoppar upp lite så kan du charge framåt och smälla till fienden liksom. Men det gör ju också att du har lite mer options ju när man har under combat då. Man såg till exempel i trailern som att det var någon snubbe som satt upp i torn och sköt på en. Och då kunde man hoppa och flyga upp och smälla till honom. Så man behövde liksom inte skjuta honom, utan man kunde bara upp och smälla till och punta ut honom därifrån. Och då fick man ju också så att man kunde hoppa därifrån och ha lite mer utsikt och så. Så det är väldigt intressant. De har ju också, utöver det, så verkar det som de har gått lite mer till... Jag vet inte vad man ska... Det är lite mer crafting, gather crafting-biten. Jag vet inte riktigt vad jag själv tycker om det. Men det är, man fick se att man har någon sån här ny scanning-grej. Som kommer upp så här, och så ser man vad saker är för någonting runt omkring den och så. Och det är även så här plantor och växter och sånt där som visar att den här grejen ger dig det här. Okej. Så man kan plocka upp det och använda för uppgradering av vapen och sånt där. Så för tydligen är resurser väldigt scarce i Andromeda. Vi fick även se lite smått av nya kreatur och lite smått av nya raserna och sånt där. Jag tycker det verkar väldigt intressant. Nu har jag suttit och pratat i typ 3 minuter, så är det någon som har något att pipa in någon gång under det här? Nej. Tack, Rob. Wow. Jag känner att du har fyllt ut allt som skulle kunna behöva sägas där. Du har fyllt på väldigt mycket där. Ja, det är intressant i alla fall. Jag är väldigt hypad för spelet. Ja, vad bra. Jag är medelmåttigt hypad. Jag tyckte det kändes väldigt mycket action och det var... Och crafting och grejer. Det känns så splittrat. Det kändes inte... För mig kändes det inte Mass Effect bara. Men om vi säger så här. Jag litar på BioWare. Och jag tror säkert att det kommer bli ett jättebra spel. Men jag blir inte så här superhypad av trailern bara. That's it. Nej, jag ligger med där också och säger att nej, det ska bli intressant att testa när det kommer ut. För jag tror jag kommer att testa det. För en som har spelat Mass Effect 1, 2 och 3 så känner jag att jag ska nog testa det här i alla fall och se vad de har gjort med det. Mm. Det är väl där jag sitter också. Men jag bedömer det när jag spelar det själv istället. Okej, men vi går vidare till nästa nyhet då, antar jag. Självklart, nästa nyhet. PlayStation Experience håller på just nu. Och vi har fått lite roliga annonseringar där kring vad som kommer komma ut. Och bland annat Marvel vs. Capcom-serien, den här fighting-delen där, kommer rebootas och få en remake. Så Marvel vs. Capcom 3 som kom ut kommer då få en remake och komma ut då på PS4 och PC liknande där. Så du får lite en 1080p 60fps, men också en ny reboot av Marvel vs. Capcom som heter då Marvel vs. Capcom Infinite, som jag har hört ryktas om ska fokusera mer på Marvel-sidan då, på Marvel Cinematic Universe. Det vill säga att du har med karaktärerna som liknar dem i filmerna. Och liksom göra tie-ins därigenom. Och då det är väldigt lätt att kunna göra en film och sen till exempel slänga in DLC-karaktärer när filmerna kommer ut. Det är ju pengar. Men jag undrar där lite, för då om det är MCU och de hade med till exempel Captain Marvel eller vad hon heter. Då tänker jag, men om det är MCU, då måste ju det visa hur hon kommer se ut i den filmen som ska göras om ett år eller två. Har vi redan sett någon pre-grej för det? Det finns ingenting på det än så länge, förutom att de annonserar skådespelerskan. Jag hade för mig att de visade upp en hennes dräkt. Det är kanske jag som minns fel bara, men jag har för mig att jag såg någonting angående det. Men det om inte annat så då har man ju sett det nu på sätt och vis. Ja, om det är så. Det är som sagt, jag har hört det ryktas om bara. Och sen har vi ju då sådär, de andra karaktärerna vi ser i trailern är ju Iron Man, Ryu, Mega Man och det här då Captain Marvel som är en tjej då som jag inte känner till. Men Iron Man går ju inte riktigt att bedöma för att Iron Man är ju Iron Man i rustningen. Man ser ju inte om det är Robert Downey Jr. bakom masken direkt. Men vi får se. Det är vad jag har hört ryktas om, och det vore coolt om det var så. Men om det faktiskt är så, jag kan inte lova det. Nej. Lite mer roliga remakes som kommer ut. Crash Bandicoot kommer tillbaka. Parappa the Rapper är känt. Wipeout kommer en hel hög med såna. Och så där lite mer smått och gott. Ni Nu Kunni 2 och The Last of Us Part 2. Lite roliga uppföljare där på spel som har fått väldigt goda kritiska betyg. Man kan säga så, jag satt ju och såg på den här live då och tyckte att det är kul att de har den här PlayStation Experience. Den har verkligen växt sig lite nu. Det är inte att de kör en timme bara egentligen, men det väcker lite liv så här på i decembermörkret att det kommer ut lite. Sen om det är mycket HD remix så, det kan man tycka vad man vill om, men att de kommer precis i slutet där. Om det här är en early, väldigt early liksom. Och så är det Last of Us Part 2. Det, ändå, det väcker liv i PS4-an och konsolerna. Rent generellt tycker jag. Det är kul att se. Yakuza 6 och 9 och Let It Die. Och spelar man var som The Grim Reaper. Som skatare med solglasögon. Jag tänkte, vad är det här för någonting? Och så var det något Windjammer, så jag vet inte om det var något som har funnits förut. Det jag känner jag till. Ja, man kastar så här disks. Det ser ut som så här 8-bitars någonting. Man ser rakt ovanifrån och man tänker, vad är det här för något? Men det måste väl vara någon... Windjammer, så jag för mig, är en väldigt... Nu kan vara helt fel här. Jag för mig att det är en väldigt populär arkadmaskin. Ja, men det kanske det är, ja. Har jag för mig. Nu jag för mig att jag har hört det någonstans, kan vara helt fel. Vad var det där med döden som skater? Jag måste ha zonat ut i två sekunder. Let It Die heter den. Den såg väldigt så här, man, vad är det här? För jag såg på Jag tror det var Team Ninja. Jag såg på YouTube. De som har gjort Dead or Alive-serien och Ninja Gaiden-spelen. Mm. Jag såg nämligen på YouTube här någon som spelade ett spel som hette Manuel Samuel. Och där så var det döden som typ en skateraktig karaktär. Så jag tänkte, what? Men det är troligtvis inte relaterat då. Folk som hade samma idé bara, antar jag. Kanske. Ja, men döden är en väldigt känd skatare. Nej, förresten. Det var Grasshopper Manufacture. Så var det. Okay. Ja, men det såg lite småkul ut i alla fall. Jag tänkte, vad tusan är det här? Så ett till Yakuza-spel på listan också såg jag där. Jag tittar över i min spelhylla och ser där att jag har... Ja, men Yakuza 3 måste jag spela klart, för jag har en oöppnad version av Yakuza 4. Så visste jag inte att femman fanns tillgänglig, och nu ska de annonsera ut sexan. Så att... Wow. Det var en till Yakuza också, tror jag. Men jag vet, det var nog... Det stod två titlar, jag vet inte om det var samma. Det räcker med Yakuza-spel. De är lite småroliga, men... Ja. Mm-hmm. Ett i taget. Nej, det stora var väl Last of Us Part 2 kanske. Ja, men den är stor. Jag tycker det är så intressant ut. Vi får se. Det verkar ju vara några år efter i alla fall. Det, och det fortsätter väl PlayStation Experience fortfarande nu, såg jag. Så att, ja, de körde ju en Capcom-turnering i Street Fighter bland annat. Ja, och vi hade hoppats på, jag vet inte om de kommer annonsera något mer eller om de är klara nu. De annonserade ju Akuma till Street Fighter 5 som en karaktär. Precis. Också. Men jag vill ju fortfarande se, med tanke på att det är PlayStation, får vi några nyheter om Final Fantasy 7-remaken är ju jag intresserad av, men jag tror väl inte det om de är klara, för jag tror inte de sparar det till något sånt där. Det känns som det hade varit en headliner i så fall. Ja, jag tror att de väntar med. Nog med mer nyheter om det. Det är ju helt klart att The Last of Us Part 2 var deras stora egentligen. Mm. Det känns som det i alla fall. Det var dock, jag personligen fann det kul att se Wipeout komma tillbaka, för det var väldigt länge sedan de ens pratade. Den kom ju ut ganska nyligen, eller någon sån här Succession till det. Det kom ut någon här 2014. Tror jag någonting. Men det är ännu nyare än så. Vad heter den? Den heter någonting med Red för mig. Red Out. Heter den inte så? Inte Wipeout utan det är Red Out. Och det skulle ju vara typiskt Wipeout. Ny Wipeout. För jag kommer ihåg nämligen, för den har VR-stöd. Om man blir riktigt åksjuk. Hua. Är Wipeout alltså ett bilspel? Tänkte mer som nästan lite liknande mer podracing från första Star Wars-filmen, och inte första filmen utan Star Wars 1. Jo, men jag förstår vad du menar. Okay. Ja. Så det är ett racingspel i alla fall? Ja, på en bana, men väldigt futuristiskt. Okej, okay, ja. Ja, för jag tänkte Wipeout, tänker jag, då tänker jag på TV-programmet. Ja, det är inte tv-programmet där du hoppar på bollar och ramlar i vatten. Ja, nej, i alla fall. Ah, ja, men jag tror att det får räcka med nyheter där, tror jag. Absolut. Mm-hmm. Vi går raskt vidare. Rask vidare, va? Vi knallar vidare i alla fall inom våra punkter. Och den här gången så är vi vidare till veckans diskussion. För alla är hypade, eller hur? Alla vill ha veckans diskussion. Yes, jag hör det allihopa bra. Den här veckan så pratar vi om hur ska spelupplevelserna på VR utvecklas. Vilka speltyper vill vi se och hur tror vi VR-spelmarknaden ser ut om 10 år? Ordet är öppet, vem vill börja? Okej. Okay. Nu, alltså, jag vet att Max och Fredrik är väl de som har kört VR här, så att vad ni har att säga går väl ganska långt. Om inte Carl har något att pipa in. Jag spelade ju lite PlayStation VR faktiskt på Comic-Con i Stockholm. Det visste jag faktiskt inte om. Hur var det då? Alltså, det var ju väldigt trevligt och jag var lite överraskad hur de har lyckats just med tanke på den befintliga hårdvaran då. Så jag var ju ganska imponerad där faktiskt. Mycket så här, just om man pratar just PlayStation VR headsetet i sig där då, så det var ganska, det var enkelt, man hade lite reglage och sånt där för man skulle kunna ställa in avståndet på displayen, alla de här små mysiga grejer. Så vad tror du, hur tror du det kommer utvecklas då? Alltså man har ju lite såna här vad ska man säga, hinder att överkomma, och det har mycket med att göra åksjuka och sådana saker. Man är ju lite begränsad i de speltyper man kan ha, i och med att det är svårt att ha någonting där man typ en first person shooter bara som exempel, där man liksom rör sig fram och tillbaka eller går fram och tillbaka. Så att jag vet inte hur man ska överkomma det. Vissa har ju de här där man ska peka på en plats och teleportera sig och de här grejerna. Så jag skulle vilja se att man kan överkomma det på något sätt, men jag är osäker. Just för att man ska kunna få någon slags mer alltså, inte realistiskt, men typ så här mer alltså, vad ska man säga, mer obegränsat FPS där man kan gå runt som vanligt liksom, istället för att behöva teleportera sig runt liksom. Och det är ju lite begränsat också till spelytan man har. Men visst, det är roligt att kunna gå runt själv, men jag har ju också märkt det där att gå med någon form av kontroller eller tangentbord eller vad som helst, eller någon form av move är inte att rekommendera, för att åksjukan blir för mycket. Det jag har sett lösningar på just åksjukeproblemet att gå och röra sig, det är att de plockar bort din field of view. Så att där du, så liksom, allting blir grått liksom, runt en cirkel runt mitten där du har fokus på. Och det tydligen tar bort väldigt mycket av den här åksjukan, för det är just periferin som man stör sig på tydligen. Ja, det kan jag förstå i och för sig. Så det är väl en sån sak som jag vill se begränsat. Och sen, alltså, priset är ju en uppenbar grej skulle jag vilja säga egentligen. Att få en bra VR-upplevelse i dagsläget är ju ganska svårt att komma till, om man säger så. Dels måste du ha headsetet i sig, om man tar Vive som exempel, där får du lägga ut 10 lax, och sen ska du ha en dator som klarar av det i rimlig mån att köra bra. Och du kan liksom inte heller du kan inte ta så här, budgetera, ha en budgetdator heller, för att du måste ha konstanta 90 fps liksom. Så, annars så blir du åksjuk igen. Det går inte att snåla på något sätt, så att säga, än så länge. Men vad tror ni är det viktigaste när det kommer till vilka spelupplevelser vi vill ha i närmsta framtiden? Vad känns som att en natural progression från här? Jag tror att det som hela den här VR-branschen står inför nu, och faktiskt på något sätt filtrera ut de upplevelser som faktiskt funkar och filtrera bort de som inte funkar. Som det som vi testade hos dig, Max, det var ju till exempel Audio Shield, och sen var det den här Raw Data till exempel. Ja. Och nu vet inte jag hur länge de har funnits ute och så, men de är ändå tidiga, och jag kan tänka mig att nu kommer vi se många andra spelutvecklare titta på de spel som finns ute, testa dem och försöka tänka, okej, men vad är det som funkar i det här och vad är det inte som funkar? Och till exempel sen också se, för jag tror att vi kommer gå mot en plattform där det kommer formas väldigt klara genrer som funkar bäst. de stillastående genrerna där man står helt still och sen kommer saker emot den, kommer bilda någon form av egen genre och sen kommer kanske subgenres under den, till exempel. Och jag vet inte om det var Ison testade den, men det var någonting man höll i ett skepp, rymdskepp i handen. Det är en del av The Lab som är Valves egna lilla, en del av deras minigames, som man säger. De har en 6-7 stycken minigames och det är ett av dem där du håller, istället för att du är skeppet eller first person view, så blir en av dina kontroller själva skeppet som du då får liksom flytta runt på och undvika skott och sånt där. Den är riktigt intressant och det är den enda jag har sett riktigt göra så. När jag såg den så tänkte jag, det här är ju väldigt intressant. För det, egentligen kan du använda samma koncept med att göra ett eget bullet hell-spel egentligen. Riktigt precis. Fett. Ja, oja. Och då kan jag tänka mig, om man faktiskt kan så skulle man egentligen kunna göra multiplayer på det ganska enkelt. Genom att ha en person stå precis bredvid dig med ytterligare ett skepp hållandes. Till exempel. Så det, just det här konceptet med det här bullet hell, och det är ju samma egentligen som audio shield, det kommer saker emot dig. Så jag tror just den, jag vet inte vad man ska kalla den, standing still getting shot at genren. Men typ såna, den genren tror jag kommer utvecklas. Så jag tror vi kommer verkligen se, förutsatt att VR håller i sig, så kommer vi nog se inom, säg 3 år, så kommer vi ha en betydligt bättre upplevelse och en betydligt smidigare upplevelse på hur de liksom utnyttjar mediumet i den formen av genren i alla fall. Yes. Men om man har liksom, det finns ju de som är, det som säger emot det just nu, som jag tror jag bara upprepar egentligen det Carl sa tidigare, det är att det är åksjukan och priset. Och de går ju lite hand i hand, för att priset för VR och en bra dator, för har du inte en bra dator så kommer du bli åksjuk för att du kan inte hålla upp FPSen, och sen är det väldigt mycket som sagt det här med det här att man rör sig och man tar bort field of view och då det motverkar åksjukan. Det var något som faktiskt såg det absolut senaste jag provade nyligen, det var när jag gjorde Google Earth VR. För där har de så att när du ska zooma in, när du går runt omkring på jorden och tittar på ett ställe, så har du liksom full field of view. Men när du klickar någonstans att jag vill åka dit bort, då medan man färdas till den platsen, så tas din field of view bort och sen kommer den tillbaka in igen när du är på plats. Och det fungerar, jag vet inte hur de lyckades hitta det, men det motverkar väldigt mycket åksjukedelen av den här rörelsen när du själv inte rör på dig. Hur det ska implementeras i first person shooters för att röra sig, eller hur det ska implementeras i kanske andra sätt, det vet jag inte. För att till exempel i bilspel som är Dirt Rally, jag vet att Fredrik, när du provade så blev du lite åksjuk, men jag valde väl också sämsta banan för dig. Jag tror inte det spelar någon roll i det här spelet vilken bana du hade tagit. Nej, faktiskt. För att det är man liksom, det är tillräckligt verkligt att blir du åksjuk på riktigt, jag menar, sätter du dig i en rallybil, du kommer bli åksjuk om du blir åksjuk av bil. Det går inte att liksom förhindra det, för att det är liksom, det är så din kropp fungerar och du blir lurad att du faktiskt är där i. Så att det är inte så att man kan helt plötsligt ta bort åksjukheten på de som faktiskt är åksjuka. Precis. Det är ju ett jättebra exempel där faktiskt, för just bilspel rent generellt tror jag är ju, det kommer utesluta väldigt många som mig då, bara för att du åker in i ett objekt och du inte känner av kraften av det, så din hjärna fattar inte vad som händer. Och även om du vet, ja, men det här är ett spel jag sitter i, så kommer hjärnan ändå ta sig an där den ser, som om det var verklighet. Och kör du in 300 km/h i bergväg och det liksom inte blir mer än att jaha, det händer ingenting med mig där. Men bilen studsar och har sig som fan. Då blir man, jag blir ju illamående på efter 3 sekunder ungefär. Ja, men det är just det här att där man upplever och där man upplever så att säga clashar med varandra, och då mår kroppen dåligt. Precis. Men jag funderar just på det här, för jag vet ju att jag tror det är Crytek som har ett spel på G som heter The Climb. Som är egentligen, ja, du ska bara klättra upp för en bergvägg liksom. Och jag tror någonstans att de här nästan upplevelserna är det som kommer först och främst forma plattformen och kanske hålla sig kvar längst. I det här fallet så är det ungefär som raw data när du klickar vart du vill typ hoppa till och så. Mm. Här så tar du verkligen hand för hand upp för en bergvägg och du kan kolla omkring och se det här enorma underbara liksom landskapet och så. Men också få den här känslan av att jag är jättehögt upp. Men i och med att det är så långsamt och så blir det inte någon så här superclash i huvudet, tror jag. Ja, men det kan jag hålla med, för att saker som är långsamma som går tillbaka till dig ännu, Google Earth VR fungerar jättebra som så. Du kan känna att jag står uppe på ett bergstopp nu och känna verkligen att det är väldigt högt upp jag är här nu. Det är lite obekvämt nästan. Mm. Men det är liksom upplevelsen som så som är det. Precis. Och så tror jag att man faktiskt kommer lära sig. För att jag när jag kör Dirt Rally till exempel, så jag blir inte åksjuk. Men skulle jag gå med, jag märker det i andra spel där du kan zooma runt lite hur som helst med tangentbordet, då börjar man så här att okej, 10 minuter, och sen känner jag att jag måste bara ta av mig och titta på min egen omgivning, ställa mig upp lite och känna, ja men nu är det lugnt igen. Men även jag känner det som tycker att jag är väldigt resistent mot det. Det är så, åksjuka eller illamående är alltså en stor grej som behöver fixas och så, men vad tror ni som frågan gäller liksom, vad tror vi spelmarknaden för VR ser ut om typ 10 år ungefär? Vad tror vi kommer vara någonstans där? Ja, stor del kommer VR finnas kvar om 10 år ens? Det hoppas jag definitivt, och det tror jag också att den kommer vara, men jag tror en stor del som kommer vara forma någon slags bas, tror jag, kommer vara alla former liksom, inte alltså simulatorspel, alltså simulatorspel där du har liksom de här där det är bilspel och det, ja, varför inte de här Euro Truck Simulator och alla de här, och sen, ja, men det är upplevelser upplevelser, lite Endurance med man är i rymden och har sig alla så här, vad ska man säga, cockpit upplevelser kanske man ska kalla det. Det kommer forma någon slags stabil bas för de alla de typer av spel gör sig väldigt bra i VR, för de har inte den här de har inte det här åksjukeproblemet heller, för det hjälper mycket att ha en cockpit att sitta i. Sen så är det en liten fråga. FPS kommer nog vara en stor del av det i alla dess former. Och sen så... Jag tror att folk kommer nog bli riktigt kreativa. Jag ser fram emot... För jag har sett lite så här små demos när folk har gjort egna banor. Eller egna nivåer där man bara, som man bara går runt i. Men de följer inte så här fysikens lagar. Så typ du har kanske en vägg och så tittar du runt den, så kommer du in i ett helt annat rum. De är liksom fysiskt omöjliga. Så jag skulle se fram emot så här, några upplevelser där som kan vara riktigt så spacade helt och hållet, typ så här, kan vara riktigt kreativa och helt pusselspel av alla dess former, typ escape room eller vad det heter, room escape och sådana saker som kan vara helt just det här att du verkligen kan gå runt och titta på saker och inspektera, så här pusselspel gör sig nog väldigt bra. Jag tror vi har mycket pusselspel som kommer komma in som använder sig just av titta på olika sätt i 3D för att lösa saker också. Lite som vad heter den här bombspelet, vad fan hette det? Keep Talking and Nobody Explodes. Ja, just det. Ja. Den var ju intressant på så sätt. För den var ju väldigt så här, den går ju att spela utan VR också, men det är ju också mer av ett interaktivt spel, inte bara med spelet, men alltså med en annan person. Så jag kan ju tänka mig att det kan ju vara någonting också, att det personen som sitter utanför VR har information som den som är inne i VR inte har. Sånt kan nog vara väldigt intressant, för det gör det ju lite mer till ett partyfenomen liksom. Och det kan jag tänka mig vore intressant, för det är ju bara en person som kan sitta igången. Men om folk runt omkring kan influera det du gör med annan information, så borde det väl... Nu när du sa det här med party, alltså, det kommer ju garanterat att hända att de kommer att ha tabletop simulator i VR, så att du kan sitta och spela. Det finns ju. Ja, jag misstänkte gjort, nästan. De hade ju gjort, vad heter det här, Werewolf, eller vad det heter. Sitta och spela brädspel med folk i hela jorden, liksom. Fast i VR, då. Men det är det här, vad heter det? Heter det Werewolf? Jag tror det. Där man, en person är varulv, är typ en varulv, och de andra är bybor, liksom. Man ska lista ut vem som är. Det är ett så här kort, det är typ man ska ljuga en massa sånt där. Och det finns tydligen i VR där man spelar multiplayer liksom, med andra människor som också har VR. Det var ganska intressant faktiskt, jag såg och kollade. Det här var ju tidigare i år, eller om det var förra året till och med som det kom. Så att, jag tror att sådana grejer, det vore jävligt nice att kunna köra typ såna, typ RPG, alltså typ Dungeons and Dragons eller något sånt där i VR. Där man kan typ kalla in, för det finns ju det här Sword Coast Legends som är i stort sett det. Där det är en som är en dungeon master som bygger upp hela äventyret runt omkring det. De har alltså assets och alla sånt. Medan du dina spelare springer omkring, du och typ, vad är det, tre vänner till kan springa omkring i de här banorna. Ungefär som i typ Diablo, fast de dungeon master bygger banorna och storyn åt dig under tiden som du kan sätta upp set pieces och köra och slänga fiender på dig medan du spelar. Någonting sånt, fast i VR, vore väldigt intressant. Så jag kan, det finns ju väldigt många möjligheter för sånt. Det finns två genrer som jag är lite nyfiken på hur de kommer utvecklas inom de närmaste åren. Först är det ju äventyrsgenren då i sig. Jag tänker med spel som Gone Home och liknande, där i första person tar an en historia och långsamt men säkert liksom utforskar miljöerna bara. Att man kanske ser en större utveckling där på VR-sidan. Och varför inte ha, jag menar, peka-och-klicka-äventyren kan ju föras över på sätt och vis. Det blir ju också där att du tittar omkring och så tar du och kollar på den här. Och varför inte testa med mer humoristiska äventyrsspel i första person kanske, till exempel. Och sen en sak som jag är väldigt nyfiken på, hur, och det är väl de närmsta åren som kommer definiera om det går än, så det är de här alla e-sportsförslag på spel. Jag tänker på den här Rigs Mechanized Combat League som de vill komma ut med på PSVR, när man ska springa runt i stora mechs och hoppa och studsa och ha sig. Frågan är ju hur vidare. Det är ju jätteviktigt de här första spelen, att de verkligen visar att det först och främst funkar att ha dels ligor av något slag, men framförallt att spelen faktiskt klaras av att köras liksom, utan att folk spyr skiten ur. Jag tror nog att de närmsta två åren eller något sådär kommer det vara nog väldigt mycket koncept som slängs ut hit höger och vänster, och får vi se, och utifrån de koncepten så kommer det nog byggas flera grejer. Så att 10 år framöver, det kommer nog finnas en hel del coola grejer säkert. Och jag tror nog att priset för VR och sånt där kommer säkert gå ner under den tiden också. Så att även scrubs som jag till exempel, som inte har så mycket pengar, kan nog säkert ha råd med en sån också. Ja, och datorerna blir ju billigare också. Men jag tror inte att VR kommer ersätta en skärm. Nej, utan det kommer bli en väldigt, jag tror det kommer säkert komma någon kombinerad låda sen. Nu egentligen det som PlayStation VR är, att du har liksom PlayStation och du har VR till det liksom, där du behöver inte ha liksom, du kan, jag tror nästan att det kommer nog inte någonting som sitter i själva headsetet, men du kommer nog kunna köpa en basstation som är en VR station kanske med spel till och sånt där. Det vet jag inte, men det är inte, jag som har ägt VR nu känner man, ja, men om du har det där, du måste ju gå hem med det varje dag och sitta och spela med. Men det blir inte så. Det sitter väldigt mycket vid sidan av där, och man tar det lite då och då ibland när man känner för det. Det är inget som är verkligen att det här jag sitter med, det är min nya dataskärm. Nej. Men det blir ju också, jag tror VR i sig får man ju nästan se som en genre bland alla spelgenrer snarare. Ja. Som att, ja men nu känner jag för RTS och jag kör vanligt via skärmen, och nu känner jag för VR så jag kör lite VR liksom. Ja. Något som jag skulle vilja se dock är någon form av VR som kan ersätta skärmen. Ja, de har lite grejer innan de kommer dit, men ja, nej, men någonting sånt så att du egentligen inte behöver en skärm. Alltså jag vill ha skärm, tror jag. Så att det är inte det, men det skulle vara intressant att ha, för då är egentligen så, du behöver inte köpa en ny skärm och sånt där, för du har ju egentligen infinite size inuti VR:en. Så då kan du ju ha 40K eller 40K, 4K menar jag såklart. I själva datorn direkt liksom. Du behöver inte ha en skärm som är enorm liksom för att kunna se se den storleken liksom. Och du kan ju sitta i liksom biosalong typ och sitta och titta liksom i den storleken på skärmen. Och sen kan du ha en liten en med lite fönster vid sidan om liksom sådär. Eller om man slopar skärmbiten överhuvudtaget och bara har fönster istället. Så att du har typ en toolbar längst ner i eller något sånt där som du kan klicka på där du öppnar alla fönster och sånt där. Och så har du bara massa fönster liggandes på en stor canvas istället. Någonting åt det hållet vore intressant. Men som sagt, jag vet inte om jag skulle vilja ersätta alla mina skärmar med det. Jag tror jag fortfarande skulle vilja ha minst en i alla fall. Sen om man vill ha en större bit så kan man ju säkert gå för en VR-monitor eller vad man ska säga i så fall. Mm. Oh. Ja, jag tror att jag tror vi har diskuterat av oss på den biten. Ja, ja. Jag tror att vi är klara nu. Jävla ost nu. Tyst med dig, Fredrik. Du får inte prata nu i alla fall. Ni... Prästost. Feta. I alla fall, vi hoppar över till övriga nördämnen. Max, Code Geass, 10-årsjubileum. Vad har du säga där? Det är kanske inte många som vet, men om de har sett någon profilbild eller bakgrund av mig så har de säkert reagerat på att jag har något Code Geass-relaterat. En av de få figurerna som jag har också spenderat pengar på att inköpa, det är de två main-karaktärerna Lelouch och C2 då. Vissa kallar den CC, men de säger C2 i animen. Det är de enda två figurerna som jag faktiskt har uppställda på fint display här. Som sagt, en av min favoritanime, och första säsongen kom ut 2006, det vill säga 10 år sedan. Så att då bestämde de sig för att hypa lite och säga att ja, vi kommer göra 3 stycken filmer, en trilogi, som är sammansatt då säsong 1 och 2 i 3 filmer. Så en liten summering, en retelling där. Och de kommer då spela in nya voice lines och grejer och lite nya animationer också sånt där. Så att... Kallas för, är det OAV eller OVA eller något sånt där? Det brukar vara extra... saker. Jo, men jag vet att det har funnits där de har gjort typ en film också, och då kallas det för någonting. Jag kommer bara inte ihåg vad fan det heter nu. Där det är typ en alternate telling av samma events typ, och då är det oftast typ senare eller något sånt där. Ja, det här är samma. Ja, nej, men alltså det är samma events fast det är en ny animation bara typ. Ja, de kommer bara göra liksom en summering, och det är inte så att de tar klippar utan de kör det på riktigt så. Ja, nej, men det är vi allting. Men, ja. Det som är ännu roligare är ju att anledningen till varför de gör det här också är för att de tänker släppa säsong 3. Nämen. Så att då animevärlden har nyligen exploderat. Alla YouTube-kanaler som talar om har haft det här som... Jag menar, jag har till och med sett YouTube-kanaler som har sagt att de är trötta på att se den här nyheten, så att... Ja, där har vi den. De är lite såhär, nej, jag orkar fan inte mer, kom igen nu. Och hela... Nu har den här serien varit ute i 10 år. Mm. Så att, spoilers... Alla dör. I slutet av serie 2... så dör main-karaktären Lelouch, som han heter. Nämen. Oj. Och nu har ju alla, eftersom att säsong 3 heter Lelouch of the Rebellion. Eller, det var första. Och andra. Den tredje heter Resurrection of Lelouch, så är det. Jag tänkte på första säsongen, men tredje heter den liksom The Resurrection of. Ah, okay. Så att då antar man att han ska komma tillbaka, och det finns så mycket teorier överallt hur varför han ska överleva och så där. Man ser att han dog, men eftersom hela serien handlar om hur han lurar folk och manipulerar och sånt där, så okay. Det är inte helt otroligt att han skulle kunna komma ur det. Och det ser vi alla fram emot, säger jag. Många hatar det säkert, men mer Lelouch för mig är liksom en favorit main-karaktär, så har jag ingenting emot det. Okej, okay. Ja, men det, vi får väl se. Det är inte en serie som jag någonsin har kollat på faktiskt. Jag har hört mycket om den. Liksom. Ja, men den här serien måste man ju titta på. Liksom, och så här. Men jag har faktiskt aldrig... Jag kanske tar och checkar ut de här det farliga tre. Med den, som sagt, som kan få många av, att den innehåller mecka. Jag har sett hela Gundam Wing, tror jag. Plus, vad fan heter den nu? Metal Full Metal Panic också. Mm. Båda de är mech-serier. Så att, ja, och båda, ja, de tyckte jag bara varnar vissa Olsons för den så att de inte behöver tvingas igenom den. Ja, ja, jag vet redan. Ja, jag får checka ut dem kanske, vi får se. När dyker de upp då? De här tre... Ja, det vet vi inte. Vi har fått en announcement på det. Jag kan inte säga att jag har några direkta datum, men jag håller mig borta från det för att hålla mig själv lugn och stilla sånt där. Ja, man tycker att det borde komma ut i år i så fall i alla fall. Man tycker i alla fall första i så fall eftersom det är 10 år liksom. Men ja, ja. Men du vet japanerna, de gör ju som de gör. Vi går vidare från anime till den riktiga världen, eller ja, den riktiga världen. Den lite sämre världen. Den lite sämre riktiga världen på något sätt. Suicide Squad. Jag har... Den kom ju nu ut på Blu-ray med sin extended edition, så jag har kikat på den. Har jag gjort. Jag har inte sett den innan. Och jag tyckte inte den var så där jättebra, helt ärligt. Jag skulle gå så långt att säga att jag tyckte Batman vs. Superman var bättre. Eftersom de är satta inom samma universum. De är det, va? De är en del av samma universum. Ja, med tanke på att du såg alla svåra Batman, nej, i precis. Den. Så. Ja, du gjorde, men det är självklart. Jag hade glömt bort det. Alltså, det var så... Det största problemet med filmen tyckte jag var storyn, faktiskt. Och... att det kändes som att de har slängt in flera karaktärer i den som bara för att ha med karaktärerna, egentligen. Mm. Jag menar, huvudkaraktärerna var ju helt klart han Flag, eller vad han hette. Hette han det? Rick Flag. Ja, och Deadshot. Mm. De var ju helt klart huvudkaraktärerna, var de ju. Resten av alla karaktärer var lite så här... jag tyckte han, vad hette han? Han som kunde eld, hette han El Diablo eller någonting. Ja. Jag tyckte hans karaktär hade en intressant backstory liksom, och han var som en intressant karaktär liksom, att han hade gått ifrån det hela och sånt där. Så det tyckte jag var intressant, men de fokuserade inte så mycket på honom överhuvudtaget. Och han och Zelenskyj, han Captain Boomerang var ju totalt med. Han kunde lika gärna inte varit med. Han tillförde absolut ingenting till filmen, gjorde han inte. Seriöst, jag tror att om man klippte ut bort alla scener med honom i, så hade det inte gjort någon skillnad. Tror jag inte. Och alltså, Harley Quinn är ju helt enkelt egentligen bara där för att vara eye candy, känns det som. På något sätt. För att jag tyckte inte, hon hade egentligen inte heller någonting med storyn att göra. Överhuvudtaget. Hon var bara där för att man skulle kunna ha med Joker i det hela. Känns det som... Jag vet inte, jag tyckte alla, de flesta karaktärer var väldigt superfluous på något sätt. De var vad, säger du? Superfluous. Alltså, och på svenska? Överflödiga. Då så. Ja, jag kommer inte ihåg vad det heter på svenska bara. Jag ber om ursäkt. Min hjärna fungerar så på det sättet. Så är det. Men jag vet inte, storyn var också väldigt med. Hela liksom plotten var väldigt så här, det kändes som att de ville vara en film, men helt plötsligt så var det en annan film, och hela storylinen var lite hipp som happ. Åh, de ska hit, ja, men egentligen så ska de hit, och vad gör vi nu? Ja, vi ska hit liksom. Va? Och så dyker Joker upp och ska fucka upp grejer, och man bara ja, nej, helt ärligt, filmen kunde lika gärna inte existerat. Så meningslös var den egentligen, tycker jag. Fredrik, du hade sett den extended edition, du hade sett originalet också. Vad var annorlunda? Det var någon sekund här och var genom hela, men det mesta var väl egentligen att Margot Robbies karaktär hade en lite större scen. Hon åker ju fatt Jokern med sig, inte, ni får väl kolla själva där ute. Men det är när hon är som Harleen Quinzel. Jaha, den biten, hela backstory-grejen. Ja, som sagt, det är inte så mycket egentligen. Och det, rent generellt, över hela filmen så är det väldigt lite. Det tillför ingenting egentligen. Jag personligen fann den som en helt okej popcornrulle. Och faktiskt uppskattade den egentligen mer än Batman vs. Superman. Men det var ju också för att förväntningarna på Batman vs. Superman var mycket högre än den här, som jag inte hade några förväntningar på. Så det lägger väl till lite, såklart. Men det är ju en väldigt splittrad film som ändå har Den har ju gått jävligt bra. Den har ju fått in 750 miljoner, tror jag. Alltså jag förstår, liksom, när man går in, när man tittar på filmen så är den okej. Okay. Men sen när man tänker efter i efterhand så liksom, vad är det för jävla skit? Men det är ju så, det är ju lite som med hela DC-lineupen hittills, att om du inte tänker så kan det vara en okej underhållning för stunden. Ja. Men ju fort du börjar tänka och titta lite under ytan, då fallerar allting på en gång. Ja. Det är bara tyvärr en massa fina visuella, och sen när man tänker, när man tänker på storyn och sånt där, så tänker man, vad är det här för jävla skräp? Precis. De borde komma och säga, ops, tänk inte för mycket. Ja, eller hur? Leave your brain at the door. Ungefär. Ja, men ja. Jag tyckte kanske inte den var superusel. Jag tyckte den var helt okej för vad den var som action. Jag hade väl inga så här superförväntningar då. Mm. Är det så att ni är mer nyfikna på vad jag tyckte och tänkte, lyssna på avsnitt 81, där har ni med. Ja, nej. Alltså, så det jag tyckte nog var en av de dåligaste sakerna med filmen egentligen, måste jag säga. Och det är Harley Quinn och Jokerns kärlekshistoria som utspelas under filmen liksom, eller man får se flashbacks och grejer och sådär, och den gör mig lite smått irriterad, gör den. Mestadels för att jag har alltid fått uppfattningen av att, nu går vi på kanske lite annat, men jag vill ta det här lite snabbt bara. Jag har alltid haft uppfattningen att Jokerns, alltså Harleys relation med Jokern har alltid varit att hon är lite smått besatt av honom liksom, och han är ju, han har ju manipulerat ju henne, och hon är någon form av, hennes relation med honom är ju väldigt liknad till en kvinna som är i ett så här abusive relationship liksom, på det sättet liksom. Och medans hans relation med henne är att han liksom, ja, puppeterar runt henne i stort sett. Och inte riktigt egentligen bryr sig om henne. Utan han använder ju bara henne för att hon är användbar. Liksom, för att hon är så så fäst vid honom. Så underkastad honom. Liksom. Och det var inte riktigt det som den här filmen visade upp. Och jag tyckte inte riktigt om det. Jag tyckte det var lite för rosiga glasögon på deras relation. Faktiskt. Och jag tyckte det var, på något sätt så gjorde det en disservice till karaktärerna. Men det är kanske bara jag som tyckte så. Nej, så tyckte nog de flesta. Problemet var ju inte så mycket. Jag kan förstå att de vill ta en egen rutt. Att de vill göra något eget. Problemet jag såg som var större, tyckte jag, det var att det var så lite på det. De skulle ha fokuserat på antingen eller. Känner jag. Ja, hade de gjort en hel film om just hur hon faktiskt fördes över till hans sida. Det skulle ha varit mycket intressantare film än vad det här var. Det tror jag också faktiskt. Till exempel. Men nu tog de några småsnuttar ur det där, och det hjälper inte. Ja. Jag tycker också det gjorde filmen till väldigt disservice att hennes backstory är egentligen den enda man får i stor grad av. Mm. Medans alla andra får typ en scen. Förutom, tror det var någon som inte ens fick det. Liksom. Så att, ja, nej, ja, vi får se helt enkelt i hennes solofilm när den kommer. Ja, vi får se vad som händer. I alla fall, vi går vidare. Carl, du hade sett första avsnittet av tv-serien Shooter. Vad handlade det om? Stämmer bra det. Alltså det här var i samband med att Netflix lanserade den här offline-läget som vi pratade om lite tidigare. Callback. Exakt. Ja, och då så här scrollar jag igenom, bara okej, vad kan vi ladda ner och testa funktionen liksom, för att se om det funkar. Och då ser jag här Shooter. Är det samma Shooter som den här filmen med Mark Wahlberg som släpptes för några år sedan? Jag vill minnas att det var 2007, men inte helt säker. Och helt rätt. Det är samma story då. Och så tänkte jag, varför ska man göra en serie på en, ja, den är baserad på en bok då, men som redan har gjorts, filmatiserats. Jag vet vad storyn går ut på, vad alla twists and turns är, vad är poängen liksom. Men vi är det här ett försök att se vad det tar vägen, och ja, det är exakt samma story. De har ändrat lite saker med både sett från boken men också jämfört med filmen där då. Man kan ju säga bara lite kort premissen med den här storyn då, med Shooter. Det är att vi följer karaktären Bob Lee Swagger. Han är en för detta prickskytt då, veteran som numera bor i serien, så bor han med sin fru och dotter då. I filmen så bor han ensam ute i skogen, men Han blir kontaktad av någon snubbe från regeringen. Han vill ha hjälp med att skydda presidenten. Han ska besöka en stad. Han ska hålla tal och de har fått ett hot att någon ska försöka döda presidenten. Och eftersom att Bob Lee Swagger, han är ju sån här krypskytt. Han är porträtterad som expert på det här, allt som har med att skjuta från långa avstånd att göra. Så han vill ha hans hjälp för att kunna se vad finns det för möjligheter, vad finns det för risker, si och så. Och sen vet jag inte hur långt det ska gå här, men hur som, om man ska väl kunna säga som att, ja, det är väl så långt jag skulle vilja lägga upp det faktiskt. Mm. Men vill man veta mer så skulle man säga att man får kolla på antingen av filmen eller serien. Mm. Men det är fortfarande så här, jag förstår inte riktigt poängen med den, för att jag har sett filmen 2-3 gånger och jag tycker den är ganska bra. Den är så här hög produktion, actionrulle, så här popcornrulle liksom. Medan serien, den har inte riktigt lika hög produktionskvalitet liksom. Den är inte riktigt så där lika liksom, som kanske står i mitt tycke kanske kräver ändå. Så att Men du, frågan är ju samma sak för alla såna här serier som är baserade, som 12 Monkeys till exempel, som är baserad på en film liksom. Mm. Och flera andra serier som också är baserade på en film eller en bok som redan har gjorts tidigare som film eller sånt där. Det känns liksom, det är lite samma fråga, och jag vet inte, man kanske måste se mer än första avsnittet eller sådär för att kunna ge en take på varför de tyckte att vi kan göra någonting mer än den här serien. Men, Alltså det är en fördel som en serie har, att det är ju totalt sett längre runtime då, så de kan ju gå mer in på djupet så att säga. Men då så tittar man från ett sånt perspektiv, så ser man ju men första avsnitten är 30-35 minuter långa, så att det är ju inte som att de riktigt gå på djupet på samma sätt, eller på något större djup än vad filmen gör, i alla fall hittills då. Så att jag blev väldigt, jag är fortfarande fundersam och lite osäker på vad poängen är liksom. Vi får se dessutom, vad som händer antar jag. Ja, och sen så det är att alla har inte sett filmen, men jag har sett filmen och jag vet vad som kommer hända, så det förstör ju lite av det hela också, så att men alltså, det kanske devierar från filmen eller något sånt där också. Man kanske känt att vi kan ha det som här, det här är en bra premiss, vi kan börja med den och sen så går de över till någonting annat. Vem vet? Så kan det vara, absolut. Men känner du att var den okej, eller är det värt att titta på? Om man inte har sett filmen, som sagt, är det värt att kanske titta på serien? Om man inte har sett filmen så tycker jag att det är en intressant story faktiskt, det kan jag väl säga. Hela upplägget så. Sen så är ju igen en fråga hur mycket den följer det som filmen visade, och det är som sagt baserat på en bok som dessutom där de har tagit mycket friheter. Det är ju bara den liksom alla detaljer, alltså vilken tid den utspelar sig och vilka, alltså så den är, boken är ju baserad sig efter Vietnamkriget, medan både filmen och serien är i modern tid då. Så att det är lite så här, eller nutid kanske man skulle kunna säga. Vi får se helt enkelt. Du kanske kan, om du tittar på mer av den kanske har man Netflix med. Så visst, ger den ett försök, men det är inget sånt där som jag skulle hoppa högt över. Ja. Mm. Men ja, då tar vi och rappar upp övriga nördämnen och hoppar vidare till sista segmentet. Lyssna mejl. Carl, har vi fått något roligt där? Ja, absolut. Jag har faktiskt med det här framför mig, och det är allas våran kära Supertackon. Supertackon! Och han, titeln lyder så här: flippa ut på spel, Taco Style. Och som vanligt när det gäller Supertackon mail, så det här är hans ord och inte våra någonstans. Vi representerar inte Supertackon på något sätt. Så nu kör vi. Men han skriver som följande: hej alla nördlivvänner. Jo, jag hörde er diskussion om när ni senaste flippade ut på spel och varför. Så jag tänkte dra lite ur min experience över det solklara pungbrockspelet Dark Souls. Ja. Nej, i alla fall så var Mega Man... i mitt fall så var Mega Man 9. Jag och bror skulle spela igenom det. Det tänkte vi precis som vi försökt med de flesta med mera spel. Megaman-spel där. Ja, Megaman-spel. Meningsbyggnaden är lite lustig här, men nåväl. Men den andra gången tog det stopp direkt. Inte nog att det tog stopp, det var också så att det var jävla spelet kocktisa oss med om vart annat. Ett litet tag så blev det speldugligt för att sen kasta in det som spelare i en betongvägg. Samtidigt som det skrattar åt det, kallar det fula saker och tvingar det att lyssna på dödsmetall som gjorde av femåringar. Det blev sagt ju horribelt svårt. Till slut gav vi upp helt. Spelhelveten där man tappar sugen för spelet, jävla mysteri för mig. Jag menar, utvecklare verkar ibland vilja jävlas med det stackars satar som köper spelen. Haha, köpte ni det? Sug på den här digitala käftspällen, den där kapitalistsvin. Herregud. Nåja, milt sagt. Så tog jag och min bror ut spelhelvet på gården och spikade fast det på planket, sköt det sedan med förstärkan på skiten. Hoppas att det hittas ända sitt helvetes mörkaste bror. Det märker ni. Så rageade jag på en gång i alla fall. Så ja. Nog med mig, ni är bra som vanligt och så vidare. Tackar, tackar. Men innan jag går så slänger jag ut mig härlig nonsensfråga. För en gångs skull har jag inte något med spel att göra. Okej, här kommer då promissen. Okay. Ja. Okej, tänk att när ni dör och kommer till Valfjord som man kommer till efter döden. Kalmar kanske. Och Gud eller spaghetti-monster eller whatever frågar er. Om ni kan bli reinkarnerade till vilken tidsperiod som helst, vilken tidsperiod skulle ni välja och varför? Stay awesome. Supertacko! Ja. Vem vill börja? Du börjar, för du sa något först. Ah, fuck. Jag vet faktiskt inte. Kan jag välja en framtida period? Alltså, det står ju inte bestämt om det var bakåt i tiden. Jag väljer en period i framtiden, en obestämd period i framtiden där vi har kan leva för evigt, har faster than light travel och kan åka till andra planeter och såna grejer. Den väljer jag och det är därför jag väljer. Jag skulle säga någonstans Star Trek ungefär. Någonting sånt, eller Mass Effect. Gud vad tråkigt. Så. Alla vill framåt bara. Ja, men det... Alltså, ja, men... Alltså, nej, välj något förr, det är bättre. Jag kan säga det, då ska jag bli piratjävulet. Jag ska bli en svensk pirat som håller ut i Karibien, vet du. Nej, du kommer han, enögde Fredde. Och kommer jag där med en pegleg och en katt på axeln som heter Rufus. Och han bara, miau, give me a crook, miau. Jag vet inte vad han sa det, men han så. Och ja... Pirattiden där. Jag vet inte om det är slutet på mitten av 1700-talet eller något sånt där kanske. Typ 70, det är typ slutet på 1600 till 1700 någonstans där piraternas tid. Ja, de höll på lite längre också. Hoppas du njuter av sjöbjugen. Jag vill dö en jävligt horribel död. Som en, få typ en sabel uppkörd i näsan och sen dö av sjöbjug. Okej. Ja, du överlevde det men du dog av något annat, ja. Wow. Ja. Jag väljer väl någon gång typ 900 till första 1000-talet någonstans där. Det var simplare tid. Det var inga moderna skitgrejer som gevär och krutvapen och sådana saker. Sånt där fusk. Liksom. Ja, sånt där fusk. Men då var man tvungen att lära sig slåss med svärd och pilbågar och alla sådana grejer. Ja, man skjuter med pilbågar, man slåss inte med dem. Vad Arrow än talar om för er. Någonstans där jag skulle, det är väl det enda anledningen till att jag skulle vilja vara i den tiden, det är ju slåss med svärd helt enkelt. Då får jag väl säga Vilda Västern då, bara för någonting. Howdy partner. Jag tar nog faktiskt på mig till 1989-talet. Ja, okej. Jag menar, jag kan leva om min egen tid. Det är bara att jag vet vad som kommer hända. Så kan man tjäna lite pengar på det också. Då vet jag att jag kommer leva gott. Nu var det ju inte riktigt det som var frågan här. Nu var det ju vilken tidsperiod skulle du välja att leva i. Så att, nej, du är reinkarnerad i den tidsperioden. Så jag, du kommer ju inte ihåg någonting. Jag, självklart med reinkarnation, att jag behåller mina minnen från tidigare liv. Nej, det gör du inte. Annars är jag rätt nöjd med hur jag har levt, så att jag kan lika gärna köra igen. Det, det känns riskabelt att chansa på något så annat. Så typiskt det. Jag tror du skulle säga 20-talet, det blir bra. Jag kan hoppas att skatta runt och hålla på och se mysig ut och göra så här konstiga danser och grejer som folk gjorde. Jag vet inte vad de gjorde. Mm. Charleston och sånt. Så ska skriva in mig i någon religion eller något sånt där. Mm. Men du, då kanske jag skulle egentligen ha tagit typ som du valde där, Rob. Eller nej, förresten, kanske runt, precis runt noll skulle jag välja. Och sen skulle jag knuffa bort han, Jesus eller han hette. Och sen så nu, 2000 år senare, skulle det vara liksom, ja, i faderns, sonens, alltså Fredriks namn. Fredrik Kristus. Fredrik Kristus. Man hör sig på olika när Hosianna, i engelska Fredrik så svär de ju hans namn. Så det blir Fredrik Christ, säger jag. Så. Wow. Alla svär Fredrik. Ja. Bilda religion, ja. Mm. Oh, nej. Ja, så får du tänka på de barntillåtna svordomar. Du kan ju inte säga liksom Fredrik, utan det var så här Fritjof eller något sånt där. Ja, just det. Man får ju inte missbruka mitt namn. Wow. Oh. Jösses. Jag tror vi avslutar där faktiskt, tror jag. Vi tar och stänger av det här avsnittet. Nej, tyst Fredrik. Ingen mer. Det får du vara. Vi säger stopp för podcasten här. Shh. Du kan få sjunga i ett annat avsnitt när jag inte är värd. Jag måste antika samla mig. Grekland vore ju kul också. Jag och Aristoteles, vet du. Så här, wow. Bästisar. Tjena Aristoteles. Kom ju på något nytt. Käften med, vad fan är problemet? Han pratar svenska också för övrigt. Ja, bara. Jesus. I alla fall, vi tar och avslutar här. Vill ni se mer av oss eller höra mer av oss eller vad ni nu än vill, så finns alla länkar, all info, allting du någonsin skulle vilja veta och ha om Nördliv på www.nördliv.se. Och ja, det är Nördliv med ett ö, för att Fredrik sjöng till det så. Gå även gärna in på våran iTunes och lämna en trevlig liten kommentar där ni talar om just varför Fredrik inte ska prata om massa ost hela tiden. Baron, Blå Gotland, fatost, grevé, herrgårdsost, hushållsost, koggost, kryddost, norrglimt, prästost, raketost, rörost, stureost, svetsia, vit kaprin, västerbottenost eller kanske ädelost. Kan någon kicka honom? Alltså, seriöst. Och lämna gärna ett betyg till oss också där. För tala om, en liten, så här, är det stjärnor de har på iTunes? Jag är faktiskt inte säker. Ja, det är väl det. Eller ostar. Okej, stjärnor. Lämna oss gärna 5 stjärnor. Eller vad ni tycker är bäst. 5 hushållsostar. Det är riktigt billiga jävlar från Ica. 26%iga, vet du. Oh, wow. Jösses. I alla fall. Ni kan även kontakta oss på en e-mail. Vilket är en sån här moderniteter som man hade även när det var uppkoppling via telefonnätet. Och den är då info@nordlivpodcast.se. Ni kan även nå oss individuellt på våra förnamn, till exempel mig, Rob med 2b, @nordlivpodcast.se, där ni kan skicka in till oss personligen och vara lite så här seduktiva i e-mail. Ni kan också individuellt nå oss på Twitter, där vi vardera finns på Twitter. Jag är @FreddyOlsson. Jag finns, är @Veldarion. Jag finns som @HolmerKarl. Och jag finns också där. Vi har ju även ett gemensamt där det är @NordlivPodcast också. Så att det går ni att hittar nås där. Väl oss på något sätt. Vi har väl länkar till det på hemsidan. Så att yes, det har vi. Det är så. Även så att nu kommer vi till den stora grejen innan vi avslutar här. Vi har en tävling nu under december månad. Den börjar idag. Nu på momangen. Så att när du hör det här så är det dags att uppmärksamma. Till och med den 25 december. Så det borde väl lätt komma ihåg. För det är dagen efter julafton. Och jag vet inte varför jag var så seriös för det. Men nu kan jag inte fokusera. Och det här är då en tävling. Ni har möjlighet att välja vinna 2 stycken gamer headset. Ja, vi lottar ut 2 stycken gamer headset och 3 stycken spel av mysteriska namn eller origins om man vill vara sån. Och allt ni egentligen behöver göra är att maila in till oss på info@nordlypodcast.se och tala om för oss varför ni lyssnar på Nördliv. Varför är ni här? Varför sitter ni och lyssnar på just oss? Vad är det vi tillför i era liv? Är det för spelen? Är det för nörderiet? Mm. Eller för ostarna? Och efter den 25 december så kommer vi... efter den 25 december så vi kommer annonsera vinnarna, vilka kommer bli slumpmässigt utdragna. Så ingen bias, ni behöver inte göra någonting annat än att skicka in varför ni lyssnar på oss. Så vi kommer annonsera vinnarna i vårt jubileum och / Gooty / absolut bästa avsnittet. Vilket kommer ut den 1 januari. Så då kommer vi annonsera vinnarna där i. Så att ta och släng er på eran e-mail och skicka in till oss på info@nordlypodcast.se. Och jag tror det var allt. Så vill jag inte ha glömt någonting. Jag tror det är bra så. Och med det så säger vi tack och hej från oss här på Nördliv. Det är nu ni ska säga tack och hej. Eller hej då i alla fall. Tack och hej. Ost. Herrgårdsost. Det var bara jag som var nödvändig. Hej då! Bye bye!